Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal. Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırlıyor ve sunuyor. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock on Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta... Evet, program tarihinde bir ilk oluyor Ömer, evet, bu. Evet, konuklarımız var. Canlı canlı. Canlı program, canlı konuk ve canlı müzik olacak. Evet. Snake Root konuğumuz bugün. Snake Root esaslı bizim çok eski arkadaşlarımız, basçı Ali ile ben artık bilmiyorum Ali ile kaç yıldır oldu. Doğduğumuzdan beri. Kaç yıl oldu Ali? 10 yılımız var mı? Var var. Var değil mi? Yani en azından. Değişik gruplarda. Ondan sonra Serhan'la maşallah gene bir iyi bir geçmişim var. Ali ile Serhan sayesinde Bülent'le tanıştım ve evet, programımızda dost da. Yeni dostumuz olarak konuk. Snake Root. Esasında size bırakalım biz mikrofonu. Bize bir kısaca Snake Root'u bir tanıtabilir misiniz? Merhaba, ben Serhan, grubun gitaristi. Yani Snake Root fikir olarak aslında 2008 yılında başladı. Ama o zaman farklı bir kadromuz vardı. Ve o zamanki şartlarda en büyük amacımız bir albüm yapmaktı. Bir takım değişikliklerden geçtik kadro olarak. Ama grubun şu anda bulunan kadrosundan 3 kişi... Yine grubun üyesiydi. O dönemde Cenk Eroğlu ile tanışmıştı Bülent. O sayede biz de tanıştık grup olarak. Ve birlikte çalışmaya karar verdik. Bizim bazı bestelerimiz vardı. Daha o zamanlarda albümün tamamı hazır değildi. Şarkı sayısı olarak hazır. Zaten yani. Böyledir abi. Yani böyle şey bizde... Yani damar buldun mu dalacağız. Damar, ilk önce bir EP geliyor. EP geldikten sonra diyoruz bu grup fena değilmiş ve gerçekten o EP'deki 2-3 şarkıyı beğeniyoruz. Daha sonra albüm patlıyor ve albümde dikkati çeken hep o EP'deki 2 şarkı ve üstüne, evet, onu tamamlayan şarkılar. Yani bizde aslında böyle biraz daha farklı oldu diyebilirim. Çünkü şu anda en çok albümde sevdiğimiz şarkıların 2 tanesi sanırım bu süreçten daha sonra. Yani biz albüm yapmaya başladıktan sonra yazdığımız parçalar. Yani tersine harika, işledi bizde harika, aslında. Harika. Demek ki yani bir olgunlaşma süreci. Hem öyle hem de burada Cenk Eroğlu'yla çalışmak da insana çok şey katıyor. Eminim. Yani çünkü onda, o sinerji değil mi? Aynen öyle. Yani ondan da çok şey öğrendik o süreç içerisinde. Bir de Cenk'in tecrübesi tabii. Tabii. Yurt dışından çok önemli isimlerle çalışmış bir prodüktör. Evet. Bestelere de çok katkısı oldu. Onun da... besteci olarak da yer aldığını söylemeliyiz albümde. Aynı zamanda müzisyen olarak da. Evet. Solları zaten Cenk çalıyor albümde. Evet, doğru. Evet. Şimdi genelde yaklaşımınız nedir müziğe? Ne tip müzik? Genelde besteleri, sözleri kim yazar? Yani böyle hani grupta her zaman programda Ömer'le bir grubu düşündüğümüzde veyahut da dinlediğimizde şey diyoruz. Ya bak abi bu müziği kesinlikle gitarist yazmış. Ondan sonra solist de üzerine vocal line okumuş. Örneğin bir tanesini diyoruz ki bak ne kadar solist dominant bir grup. Ondan sonra bayağı gitaristi domine etmiş kayıtlarda da. Şimdi sizi de dinlediğimizde kafamızda bir imaj oluştu ama ben mikrofonu size bırakmak istiyorum. Nasıl oldu beste prosesi? Kim şeylerle adını söyle, ne bileyim melodilerle geldi, vocal line nasıl oluştu, hı hı, ondan sonra da kayıt prosesini şimdi konuşacağız. Bazı şarkılar aslında cepte geldi. Yani hem Serhan'ın hem benim hani çok fazla dokunuşa ihtiyaç olmayan hazır şarkılarımız da vardı bu projeye başlamadan önce. Ama dediğim gibi biraz yolda toparlanmış bir proje olduğu için bu konuda aslında özellikle de dost bize yeni katıldı aslında. Onun ne yazık ki bu konuda Pek hatırası yok bizimle ilgili. Ama onunla daha güzel hatıralarımız olacak. Ama zaten üçünüzün dışında da çok hatırası olan... Yok, evet işte biz üç kişi evet. O beste aşamasında da vardık. Evet, evet. O yüzden de aslında şey olarak şarkıların bir araya getirilmesinde bayağı böyle bir ekip çalışması oldu diyebilirim. Yani kimi şarkılarda riffler vardı hakikaten. Ben üzerine işte vokal line'ı ve sözleri yazarak geldim. Kimisinde işte A güzeldi bir şarkıda. Diğer şarkıda nakarat kısmı güzeldi. İkisini birleştirip tek bir şarkı haline getirdik. Böyle bambaşka yerlerden hani yapabileceğimiz en iyisini ulaşmaya çalıştık. Sözleri genelde bu albüm için konuşacak olursak Serhan'la ben yazıyoruz. Ali'nin de bizim eksik kaldığımız yerlerde katkısı oluyor. Ama onunla bu albüm için çok bir araya gelemedik açıkçası. Sözlere de bakıldığı zaman aslında Serhan'la benim çok kontrastlı bir tarzımız var. Bu adam çok realist, ayağı yere basan sözler yazıyor. Benimkiler biraz daha sembolik imajlar kullanmayı seviyorum yazarken. Bunun bir dengesi oluştu içeride de. Bundan sonra da hani bu tarzı bozmadan devam etmeye çalışacağız. Ama sözler zaten yani benim dinlediğim Türk gruplarına göre biraz farklı zaten. Evet, benim yazdığım kısımları öyle. Evet, evet. Ben söz demişken şimdi genelde Türk gruplarında şöyle bir gayret var. Aman Türkçe yazalım, piyasaya hitap etsin. Bir de dış piyasaya hitap edecek İngilizce sözlü müzik yazmaya çalışan Türk grupları. Artık böyle birbirlerinden böyle bir uçurumla ayrıldılar. Evet. Şimdi siz İngilizce söz yazan bir grupsunuz. Neyi amaçlıyorsunuz? Yani hangi ama şeyi piyasa... göz ardı etmeyelim. Şimdi İngilizce yazıp Türk grubu olan ve çok kötü İngilizce söz yazan yani İngilizcesi yetmeyen gruplar var. Mesela Snake Root onlardan biri. Birkaç adım zaten, daha ileride zaten. Ben de onu açmaya çalışıyorum. Çok az grup zaten var Türkiye'de. Yani o kadar çok İngilizce söz doğru yazan grup var ki doğru, ama düzgün İngilizceyi hı-hı kullanıp düzgün söz yazabilen grup, İngilizce düşünebilen grup. Hayır, bir de İngilizceye İngilizcenin hakkını vererek söyleyebilen solist az. Örneğin hı-hı Bülent Okonu'da da hakkını vermek gerekirse İngilizceyi iyi konuşarak, iyi ne derler, pronounce ederek yapabilen, söyleyebilen bir solist. Onun için ben bu konunun üzerine gidiyorum. Bir Fransız olmasına rağmen. Yani birazcık Fransız. Yani İngilizce söz yazan bir grup olarak siz de yurt dışını mı gerçekte şey yaptınız? Bu konuda da ben sözü alayım izin verirseniz arkadaşlarım. Bu konuda mesela özellikle Serhan'ı burada ön plana çıkarmak istedim. Çünkü mesela Serhan'ın zaten eğitimi bu konu üzerine. Yanlış hatırlamıyorsam Amerikan Dili Edebiyatı üzerine bir eğitim aldı. Ve o konuda bizim çok zaten başvuru kaynağımızdır o. Ve yazdığı sözlük sözleri yani ben sadece hani bir müzik materyali değil. Çoğu zaman hani sağda solda paylaşırım. Hani aforizma gibi sözleri var. Böyle çok sloganvari ve hiç lafı dolaştırmadan direkt konunun derinliğine inen sözleri var. Ben de kendi payıma düşen kısımları yazarken de... Hemingway'e benziyor zaten. Tip olarak da andırıyor. Serhal Hemingway. Biz açıkçası söz yazarken hakikaten içimizden geleni yazıyoruz. Hani bunu bir rafine edelim, üretim bandına koyalım, bu şarkıda böyle yürüsün diye değil. Hakikaten onu yazmak istediğimiz için o sözü yazıyoruz ki Serhan'ın sözleri de öyle, benim sözlerim de öyle. O sözleri söylemek istediğimiz için aslında belki de bu müziği yapıyoruz diyebiliriz. Belki ilerledikçe işte sonuçta belli kurallar var tabii ki müzikte. Belki biz de onlara uymaya başlarız ve bu şekilde düşünürüz ama bu albüm için konuşacak olursak hakikaten sözler geldi, vardı. Onları müziğe çevirirken de mümkün olduğunca taviz vermemeye çalıştık. Harika. İstersen birinci şarkıyla başlayalım evet, hemen. Yani grubu tanıtalım. Grubu tanıtmaya başlayalım. Hangi şarkıyla başlayalım arkadaşlar? Söz sizde. Bir anonsunu yapın bakalım şarkının. Bence albümün açılış parçasıyla başlamak yerinde olur. Generation Lost. Evet. Generation Lost olabilir. Snake Root'un yeni albümü diyeyim, ilk albümü, süper albümü Generation Lost albümün giriş parçası dinliyoruz. Generation ringing in my ear. I heard all the stories. istersin. Ne duyduk bu şarkıda? Ben bayağı bir Poison duydum. Evet, Poison'a benziyor gerçekten. Evet, biz her bir şarkıdan sonra şu geyiği Ömer'le yaparız. Neye benzettin Ömer? Ben şuna benzettim diye. Şimdi bu ama şarkının... Ama 80'ler son dönemi. İşte aynen. Ama 80'lerin, daha modernize edilmiş 80'lerin şeyi ve bugünün... pardon. Dar bir alandayız. Ben sağımı solumu tekmeliyorum. Klasik yerinde zaten duramayan adam olarak. Zaten şu anda çok fazla yakınız. Ömer de maşallah. Yani, neyse o konuda hiç yorum yapmıyorum. Dışarı nasıl çıkacağız Ömer'le? O ayrı bir hikaye. Bu şarkıyı yazan kişiler yanımızda Snake Root konuğumuz. Ve bu Generation Lost şarkısı nasıl yazıldı? Aklınızda neler vardı? Sizi etkileyenleri bir dinleyelim. Yani sözleriyle ilgili olarak mı yok? Sözleri de, müziği de, her şey ortalık senin. İstediğin gibi konuş. Yanar döner. Yani aslında hepimizin hayatında çok ilginç bir dönemde diyebilirim. Yani o dönemde yaşadıklarımız bizi bir şekilde böyle bir şarkı yazmaya itmiş olabilir. Müzikal olarak baktığımızda zaten hepimiz birçok gruptan etkilenmemize rağmen bir şekilde orta yolu bulduğumuz ve hepimizin ortak sevdiği gruplar var. Yani mesela bunlara şeyi biraz önce saydığımız gibi Poison gibi o dönemin bütün grupları sevdiğimiz gruplar arasında yer alıyor. Yani zaten albüm, araya girdim pardon Serhan. Albümde de zaten onu duyuyorsun. Yani 80'lerin sonundaki o hepimizin hoşuna giden o glam rock'ın şey olduğu dönem. Hoş olduğu dönem. Hem Bülent onu çok çok güzel modern sound'la beraber... burada Cenk Eroğlu'nun katkısı da eminim vardır, duyuruyor bize. Yani sadece Poison'ı duymuyorsun, 80'lerin sonundaki o glam rock'ı duyuyorsun ama bunun yanında modern sound'la. Bunun dengesini yakalamak bence en önemli şey. Çünkü ancak böyle orijinal oluyorsun. Evet, yoksa evet. Copycat oluyorsun. Yani adamlar Poison'a çok benziyorlar. Adamlar Poison'ın benzerini yapmaya çalışıyor. Ama zaten albümün geneline baktığımızda da birbirinden çok farklı evet, tarzları evet, bir arada evet, gösteren evet, parçalar evet. var. Hani yani tamamen Poison diyemeyiz mesela. Yok yok. Bir sonraki parça. Aynen yani benim, hayır bütün şarkılar Poison'a benzeyebilir Ömer. Yani ama şey dersin yani ne kadar orijinal olmuş. Şimdi Snake Root'ta durum bu değil. Bu şarkı Poison'a benziyor. Bundan sonraki çalacağımızı başka bir şeye belki şu tınısı var. Ama benim için önemli olan bugünlerde dinlediğimiz müzikte ne kadar modern bir sound yakalayabildiğimiz. Bunu çok zor yakalıyoruz. Evet, evet. Müzik zaten sound'a i̇şte. Dönüştü. Zaten yapılabilecek hani rock müzik adını en azından hani ben öyle düşünüyorum. Yapılabilecek her şeyi yaptılar. Evet. Doğru. Bizim zamanımıza kadar. Bundan sonrası artık hani nasıl montajladığımıza ve kendimizi nasıl ifade ettiğimize dönüyor. Aynen öyle. O nedenle de Snake ve konumuz ben zaten. Şunu sormak istiyorum aslında bir de. Siz bu albümde yapmak istediğinizi yaptınız mı? Evet, güzel bir soru. aslında şöyle cevap vereyim ona. Çünkü ben de bunu düşünüyordum. Belki yaptık, belki de yapmadık diyebilirim. Nereden baktığımızla alakalı. Çünkü biz bu albüme başlarken aklımızda sound'la ilgili bir fikir yoktu açıkçası. Ve bu konuda da ne yapacağımızı da çok da iyi bilmiyorduk. Çünkü bir grup için, bir fikir için, bir müzikal bir fikir için sound üretmek çok ayrı bir uzmanlık alanı aslında. Aynen. Bu konuda bir şeyler bilmeniz çok zor, tabii ki. Gerekiyor. Ve bunun için özel eğitimli insanlar evet, var. Evet, belki de hatta çok farklı ekipmanlar evet, sahibi evet. olmak gerekiyor bir noktada. İlk albümde hep böyle havuza atlamak gibidir. Aynen öyle. Aynen öyle. Bizim elimizde dediğim gibi bestelerin fikir olarak kimisinin belki %80'i falan zaten hazırdı elimizde. Ve hani o saatten sonra da bunların hepsini sil baştan yapmayı da hiç istemedik. Ama şundan da korkuyorduk tabii ki. Çünkü çevremizdeki müziğin de artık değiştiğinin farkındaydık. Biz çünkü hepimiz gerek yaş olarak gerekse hala evimizde dinlediğimiz şeyler anlamında da biz 80'lerin 90'ların rock müziğini sıkı sıkıya bağlıyız aslında. Tabii ki yeni grupları da takip ediyoruz. Aa, ne güzel işler yapmış diyoruz ama onun içine DNA olarak katılabilmek evet, evet. kolay bir şey zaten değil. Zaten bilinçaltından kaçamıyorsun. Türkiye'de evet. bir müzisyen. Yani eline bir gitar çok alınca çok. O geliyor yani. Tabii. Falan yapmaya çalışıyorsun. Evet, aynen. Tabii. Ama bu konuda işte Cenk Eroğlu'nun bize çok katkısı oldu. O bizdeki o DNA'yı bozmadan kendi bilgisiyle yapabildiğince modernleştirme ama bunu da hani bir Frankenstein'e dönüştürmeden tadında bırakarak. Yabancılaşmadan. Evet o çapayı bir şekilde o 80'lere 90'lara veya 80'lerin sonu 90'ların başındaki bizim beslenme çağında dinlediğimiz grupları atarak ama diğer soundları da uzak durmayarak bir şey yapmaya çalıştık. Sonunda çıkan şeyi biz de o çıkışını merakla izledik. Yani ne yalan söyleyeyim, benim kendi grubum diye değil, ben evde de yolda da bu albümü severek dinliyorum. Hani başkasının albümüymüş gibi dinliyorum. O anlamda demek ki aslında istediğimiz şey oldu ama kesinlikle katılıyorum. Bilincimiz ilerledikçe belki de hani bir sonraki albümde bunu yapabilirsek daha köşeleri çizilmiş bir amaçla yola çıkacağız belki de. Bu biraz havuza atlamak yani, gibi oldu. Evet, doğru. Çünkü grup olarak prodüksiyon içinde daha çok eğildikçe herhalde bu fikir oluşacak. Yani daha sağlıklı bir fikir olacak. Hep şeyimiz de odur. Ama zaten odur. Biz yabancı gruplardı sadece hani sizinle ilgili değil. Başka gruplarda ilk albümlerimiz. Çünkü genelde yeni grupları da şey yapıyoruz. İlk albümlerinde acaba bir sonraki nasıl çıkacak? Evet, hep şeydir. Zaten bir kendini bulma albümüdür. Zaten üçüncü albümden sonra artık grup kendi sound'unu ve kendi müziğini tam oturtturabiliyor. O yüzden de daha aslında önünüzde yol var. Aynen. Ben bu ilk albümleri zaten içindeki zehri boşaltmak olarak görüyorum aslında. Yani çünkü birçok insan... Doğru, birikmiş oluyor. Ne zehrin varmış be. Poison dedin ya, o yüzden. Hayır, zaten 2008 grubun kuruluşu belli ki yani 5 yıl olmuş ve bir birikim var. Zor bir aşama. Şimdi bundan sonraki albüm en zorudur. Yani ikinci albümde grup nereye gidecek? Ömer de onu güzel söyledi. Yani hep böyle birinci albümünü çaldığımız grubu bakalım ikinci nasıl gelecek? Biz birinciyi çok beğendik. Acaba ikincide yeni bir yol mu arayacaklar? Yoksa şu anda ortaya koydukları performansı veyahut da müziği daha geliştirmeye mi çalışacaklar? Çünkü o kadar garip şeyler yaşadık ki. Örneğin çok beğendiğimiz bir melodik rock grubu ikinci albümde özellikle Amerikalılar dediğin gibi alternatif metale kayıyorlar. Nedir piyasa bu? Prodüktör değiştiriyor. Sizde peki şu anda bir duygu ve düşünce, yani esasında Bülent soruyu cevapladı ama yani ben bu albümü severek dinliyorum diyen bir müzisyen ikincisinde büyük bir sound'da değişiklik düşünmez diye ben kafamdan fikir yürütüyorum. Ama iki sene sonra düşünebilir, ama iki sene sonra da düşünebilir. Yani şu anda o tür bir şey var bir mı? Bir de prodüktöre, çalışılan ekibe göre de değişiyor sound. Sadece hani şüphesiz. Tek doğru, grupla şimdi oluşan grup da, şey değil. Yeni insanlar katılıyor gruba. Mevcut kişiler hem tecrübe hem enstrümanist olarak kendilerini geliştiriyorlar. Dinlediğimiz şeyler değişiyor. İlerliyor. Yeni albümler geliyor. Tabii. Mesela biz bu albümü kaydederken ben Foo Fighters'ın 2-3 şarkısını dedim ama Western Light albümü gelince hem o albümü çok uzun süre dinledim, hazmettim. Hem de diğer albümlerine de alıcı gözüyle bakma şansım oldu. Ve şu anda ben hissediyorum, kendi şarkı yazmaya çalıştığım zaman oradan ona gelenler şeyler var artık. Foo hani Fighters tabii de bambaşka bir değişecektir yani. Eminim ki. Çok güzel. Ama çok biz güzel, şey albümü dinlediğimizde şeyden memnun kaldık. O kendi içindeki o dengeli durumundan memnun kaldık. Bu muhakkak ki daha yeni olan müziğe doğru ilerleyecektir ama köklerini aldığı sound'la da çok da sırtını dönecek bir albüm yapacağını zannetmiyorum. Yok, zaten Ali varken yapmayız en azından. Ya bir de melodik yapıdan uzaklaşmak artık hani evet, gerçekten evet. Rock grubu için çok zor hani zor. Yani o yüzden hani. Peki şimdi ben şeyi birazcık Ali'ye geçmek istiyorum. Ali malum eskiden aranızdan benim... çekileyim istiyorsan. Ömerciğim ben hepsinin arada durmanı tercih etmişimdir. Bir şekilde kol dirsek teması senle. Hazır ağır gitar beni... damak genelinde. Ali malum davulcu burada değil, Özkan burada değil. Rhythm Section hakkında senden bilgi alabiliriz. Bu albüm Cenk Eroğlu'nun da devrede olması nedeniyle bayağı gitar sound'u baskın bir albüm olmuş. Evet. Yani vokali, gitarı bu kadar baskın bir grupta Rhythm Section'ın bir elemanı olarak kayıtlarda neler hissettin? Rhythm Section'ı düzenlerken aklına neler geçiyordu? Biraz bize bilgi verir misin kayıt prosesi vallahi hakkında? Şimdi Snake Root'la benim ilk yaptığım kayıt aslında Bank adı altında bir demoydu. Yani ciddi anlamda kayıt. Bu albüm tabii bize, yani bana çok farklı şeyler gösterdi. Özellikle zaten 5 telli bir gitarla çaldım ilk defa hayatımda. 15 yıldır bas gitar çalıyorum. İlk defa 5 telli bir bas gitarla kayıt yaptım ve kendime de 5 telli bir gitar aldım. parçaları yaparken ben aslında işte daha önceki gruplarımdan kaynaklı bir şekilde bası daha ön plana çıkaran ama senin kökeninde blues tabii yatkınlığı var zaten. Daha çok heavy metal. Heavy metal, evet. Ama blues, blues şeyin yani senin yürüyüşlerinde blues seviyorsun. Blues rock'ın evet. Ama de... tabii Cenk de çok yardımcı oldu bana ve biraz daha düzleştirdik yani. Bass line'ları daha düzleşmiş hale geldi. Çünkü daha groove olması gerekiyordu. Bu sound'da zaten. gerçekten de yani tam böyle istediğim gibi bir ton oldu. Gerçekten çünkü çok zordur. Hep biz de onu söyleriz. Yani baskın gitarın altında iyi bir ritim section olması gerekir. Evet. Grubun sabit elemanı olarak sen basçısı olarak çünkü davul ve solo gitarda değişiklikler oldu grupta. Zaten grupta tuşey kaldıran bas ve davul. Aynen. Yani evet, diğerleri aynen, sadece eşliğine. Zaten bu müzikte de tuşen olmak zorunda yani. Tuşeli çalmak aynen, zorundasın. Aynen. Hem de dediğin gibi hem köşeleri evet, çok iyi. Hem gerçekten zor bir şey. O nedenle ben de merak ettim. Hı-hı. Bir de senin çalma tarzını da biliyorum. Evet. Yani sen daha şeye kaçarsın. İyi de bir basçı olduğundan. Estağfurullah. Süslemeyi seversin. Evet, burada, evet, burada daha düz gidiyorsun. Daha yani, düz gittik. Daha, evet, düz gidiyorsun. Daha düz onun oldu. İçin konuşturmak istedim seni. Biraz yani beşten mısın? Tamamlayıcı bir şekilde. Abi işin güzelliği de bu işte. Yani şey değil düz mi? Düz gittiğin için pişman mısın? Hani? Yok. Tam tersi işte süslese belki de bu yani, kadar şey olmayacak. Yani, yok zaten canım. Bence zaten albümde çalınan enstrümanlar her şey yerli yerinde. O sonuç yani, olarak olması gerektiği gibi aynen, oldu. Aynen, evet, aynen öyle. Harika. Patron yani, Cenk olduğu zaman evet. Ali'ye fazla orada bası yani, çalma şansı yok. Valla dost maçı kurtarabildiğini düşünme. Biraz sonra sana saldıracağım. Bekliyorum. Ali'yi hallettik. İsterseniz ikinci şarkıyı çalalım. Olur, tamam. Uyar mı sana da Ömer? Evet, Bülent sen anons et lütfen şarkıyı. Another Day Without Ends sanırım. Onu çalacağız herhalde. Evet. Bu da albümde benim özellikle benim de çok en beğendiğim parçalardan. Parça. Söylerken de çok keyif almıştım. Dinlerken neden? Ben üçüncü çalacağımız, en son programı kapayacağımız ve sizin de klibini yaptığınız şarkıyı en çok beğendim. Ama Another Day Without End de evet, Sleepless Nights'la beraber benim tepede duran şarkılardan biri. Dinleyelim o zaman. Dinleyelim. To heed, this sounds of order or seems Evet, İngilizce söz dedik, yurt dışı dedik. Biraz albümün lansmanı ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Ne durumda lansman? Aslında lansmana yeni başlıyoruz diyebilirim. Şu ana kadar bu anlamda bir şeyler yaptık tabii. Ama özellikle klip çekimlerinin de bitmesini bekledik bir takım şeylere hız vermek adına. Çünkü yeni bir grup için gerçekten önemli. Ben şu ana kadar lansman adına yaptığımız şeyler genellikle yurt dışı ağırlıklı. Bu anlamda İngiltere'de şu anda bir menajerimiz var. Bu menajer vasıtasıyla şu anda yurt dışında özellikle İngiltere başta olmak üzere İskandinav ülkeleri, Amerika, İspanya, Almanya gibi birçok ülkede radyolarda çalınmaktayız. Harika bir haber bu yani, gerçekten. Büyük iş. Bravo. Yani, teşekkür ederiz. Zaten İngilizce albüm yapan bir grubum. Başka hiçbir şansı yok yani, diyorsun yani, bir şekilde aldım. Ne derdi olabilir zaten? Değil mi? Gerçekten. Yurt dışında çalmak ve yurt dışında evet, kendini duyurmak. Kendini duyurmak. Yani mesela bazı radyolarda hatta daha sonradan podcastleri dinleme şansımız olduğu için şu an, bugüne kadar ilk kez Türkiye'den bir grup çalıyoruz şeklinde anonslar oldu. Bu da bizim hoşumuza giden bir şey tabii. Tabii kötü tarafı biz dinleyemiyoruz. Yani Norveç'te bize çaldık diyorlar ama bilemiyoruz. Çaldıklarını iddia ediyorlar. İşte birkaçını Serhan'ın dediği gibi podcast'le ulaştık. O tabii hoş bir şey yani duymak. Kendi evet, grubun anons evet, edilmesi. Orada insanların beğendiklerini gösteren bir takım yorumlarda bulması güzeldi. Peki yurt dışında festivaller var yaz dönemi. Evet. İyi festivaller var mesela. Melodik Rock üzerine kuruldu. Çok iyi festivaller var. En ünlüsü zaten İngiltere'de Ekim ayında olan. Melodic Rock. Melodic Festivali Rock. Benim Firefest. Firefest. Mesela bence oralarda çalabilirsiniz yani. O tarz yerlerde bu grubun çıkması hem kendi bilinirliğini hem de Avrupa'da, yani açıkça şöyle söyleyeyim. Avrupa'da bilinmek Amerika'ya geçmenin bir aşaması Türk doğru, grubu için. Yani doğrudan yani Amerika'ya ulaşmak kolay değil. Çok değil. Zor. Avrupa'da bilinmek de size para kazandırmayacak. Çünkü Avrupa'da albüm satışı yok. Ama festivallerde çalma ve Amerika'daki insanlara ulaşmanın yöntemi. Zaten Amerika'ya ulaştığımı para kazanıyorsun. Biz de bu anlamda aslında İngiltere'yi üst seçtik. Yani çok doğru. Bunu yani seçerken doğru bir bu tarz müziğe gerçekten meraklılar. Yani çünkü evet, mesela Amerika'nın kendine göre bir durumu var müzikal var anlamda. Çok yeni dönemde çok farklı soundlar yapan gruplar çıktı ve oradaki evet, bambaşka bir piyasa var. Evet. Tabii ki bu tarz müzik hala oralarda tutuluyor ama Avrupa'da daha farklı. Özellikle de İngiltere'de buna çok yer var. Ve aynı zamanda başka etkenler de var. Mesela coğrafya etken bile çok önemli. Çünkü Amerika'da birini ancak belli saatlerde arayabiliyorsunuz. Aksi takdirde sadece e-mail'le bağlantı kurabiliyorsunuz. Evet, ama İngiltere'de çok doğru, sadece 2 saat farkımız var. İstediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Evet. Ve bu sayede işte yakın zamanda bizi bekleyen birkaç işte mesela Fireworks dergisi gibi birkaç dergi var. İşte Fireworks dergisi de Firefest çıkarıyor işte. Yani, o dergide işte bir yani röportajımız doğru, var. Doğrusunuz işte yani yol bu. İyi, yani, ama o röportaj yani açıkçası biraz erteledik. Kendi isteğimizle erteledik bunu. Klibin de ortaya çıkmasını bekledik. Doğru, ne kadar elimizde tabii ki lansman yapabilecek malzeme varsa tabii, bunların hepsini tabii, bir yerde kullanmak tabii, istedik en açıkçası. Ama yani bence en kısa sürede yapın. Çünkü Ekim ayında çalarsanız orada. Ekim ayındaki line-up belli. Atabilecekleri şey Ömer 2014'e şut ederler. Yani ancak bu Ekim olur. Ondan sonraki Ekim bir sonraki olur. Ekim'e sorun gerçekten yani ne kadar Fest'te şey o kadar hani. Çünkü bunlar gerçekten büyük olanaklar. Ve ben Firefest'e 2 kere gittim. Grup dinlediğim gruplar emin olun açılış grupları sizden çok çok kaliteli gruplar değiller. Yani rahatlıkla şey yapabileceksin orada çalıp gerçekten bir şekilde kendiniz adınızı duyurabileceğiniz, bir şekilde piyasaya kendinizi lanse edebileceğiniz bir ortam da oluşuyor. Evet. Yani bunu dinleyiciye tabii şimdi para kazanmak ve şey olarak vurguluyoruz ama bir rock grubunun para kazanması demek bir sonraki albümlerini finanse etmek tabii, tabii, kesin. Ve tabii, daha iyi sound'lu, tabii, daha iyi müzikle tabii, tabii, dinleyicinin karşı. Yani yoksa burada şu anda yaş ortalamamız hani 30-35'in üstünde tabii, insanlardan ki oluşuyoruz. Yani tamam, yaşlı olabiliriz. Ya neyse o zaman 15'in dost, üzerinde. Dost ortalamayı düşürüyor bayağı. Evet, ben düşürüyorum bayağı. Ama en azından baktığımızda hani para kazanmayı artık belli olanakları eline sağlamış müzisyenlerden bahsediyoruz Türkiye'de. Ya yani müzisyenlerin çoğu başka kaynaklardan geçiniyor. Mecburuz. Evet. Yani sevdiğiniz işi finanse etmenin başka yolu yok. Aynen. O yüzden artık para kazanmanın derdi kendi müziğini, kendi yapmak istediğin sanatı bir adım öteye taşımak aslında Türkiye'deki müzisyenlerin. Kesinlikle. Sizin de öyle olduğunuzu düşünüyorum zaten. İstersen ben dosta da sorumu sorayım. Evet, ondan evet, sonra sor. Bir şeyimize girelim. Akustik dinletimiz olacak değil mi Ömer? Evet. O da gerçekten hoş bir, gene bizim için bir Snake ilk oluyor. Live performansı. Evet, live performansı olacak. Dost, benim merak ettiğim şey şu. Malum bu grup Snake Root girmiş, bu albümü kaydetmiş ve Cenk Eroğlu gibi son derece kaliteli bir prodüktör. Ama daha da önemlisi müthiş bir gitarist. Anladığım kadarıyla hem gitar düzenlemeleri hem de gitar soloların hepsi Cenk Eroğlu tarafından yapılmış. Hı hı. Şimdi sen giriyorsun gruba genç bir arkadaş olarak ve doldurman gereken çok büyük ayakkabılar, evet, var. Neler hissediyorsun yani grubun son elemanı olarak? Snake Root'un kayıtlarını dinlediğinde, gitar soloları dinlediğinde, gitar kayıtlarını dinlediğinde ne hissettin? Bize biraz duygularından, evet, söz eder misin? Yani şimdi tabii en başta çok büyük bir yük. Sonuçta bir gruba giriyorsunuz ve gitarist olarak giriyorsunuz. Solo gitarist olarak giriyorsunuz ve solo partisyonları yani hakikaten zorlayıcı partisyonlar. Ama bir o kadar da keyifli partisyonlar. Ben bu konuda çok keyif alarak parçalara hazırlandığımı söyleyebilirim. Harika. Yani soloları adeta benimsedim diyebilirim yani. Çünkü bir başkasının solosundan ziyade hakikaten Cenk çok iyi sololar atmış parçada ama ben bunları biraz da özümseyerek kendimden de hakikaten sevdiğim tarzı olduğu için bayağı uğraşarak diyeyim. Harika, yani hazırlanma harika süreci. İşte budur zaten kendini geliştirme bayağı bir prosesi sürdü. Budur. Evet. Evet ve sonuçta ortaya bir şeyler çıktı ve arkadaşlarım da herhalde bu sonuçtan memnun oldular. Bir deneme süremiz de oldu. Normalde daha önceki gruplarda hani nasıldır, bir prova alırsınız, okeylenirsiniz. Bizde biraz daha farklı oldu. 2-3 provada bu okeyi almayı başarabildik. Demek ki sınavı geçmişsin. Evet sanırım. Peki şarkı yazıyor musun? Şey, besteci tarafın var mı? Daha önce mesela neler yapıyordun? Evet, kendime ait kayıtlarım var. Yine rock formatında. Söz olarak değil ama daha çok partisyon olarak, riff olarak partisyonları mevcut. Harika. Evet. Yani bu demek ki Seran'ın bayağı sırtından yük alacağım bir gitarist. Evet, sonra kesinlikle. Bülent'i bu arada, Bülent de gitar çalan bir solist. Yani onun da tabii ki yani gitaristin güzel bir riffle gelip de fikir vermesi kesinlikle kadar hoş bir şey yok. Çünkü ikiniz de gitar çalan insanlar olarak. Bu arada Ali'yi de boş geçmiyorum. Ali gitar çalmıyor. Bas gitar çalıyor. Gitarist değil. Artık çalıyor. Artık çok iyi olmasa. Başka çaresi yok da yani bu riffleri geliştirmek için bir beyin daha var. Yani ortaya konan fikri yeni bir fikir, yeni bir ruh. Yani gerçekten hoş bir. Bunu zaten aslında zaman zaman yapıyoruz. Gerek provalarda ya da bazen evde bir araya geldiğimizde dostum bu yönünde görmemizi sağladı bu tür şeyler. İşte biri gitarla takılırken şey yakalı, çok basit hani eğlenmek için yaptığımız bir şey bile olsa hemen ona bir fikirle gelip sonra bas katılıyor derken işte davul falan giriyor. Biz bir anda böyle her provanın sonunda bir tane şarkı yapmış gibi oluyoruz. Sonra da ah bunu kaydetseydik deyip unutuyoruz yani. Öyle değil midir? Ondan sonra birkaç tane unutmadığımız oldu. Hatta onun birkaç tanesini Ali hiç unutmamış. Evde gidip kaydetmiş. Güzel mesela bir iki tane falan şarkı fikri öyle çıktı. İşte o anlamda da dost bu şey getirdi bize. Bir itici güç oldu. Biz ondan aslında bunu beklemiyorduk hakikaten. Yani sadece o soloları çalsa yeter diyorduk ama bu yönü de görmüş olduk. Çok harika. O yüzden de onu bir sonraki albümde yavaş yavaş pişmeye başladı diyorsunuz yani. Ama öyle değil mi zaten? Yani prova yapa yapa aynen zaten pişiyor. Aynen öyle. Mesela biz aslında çok ağırlıklı olmasa da şarkıların içinde de klavye partisyonları da var. Layer olarak da olsa. Kimi zaman riffler de olsa. Oysa grubumuzda kalıcı bir klavye çalan enstrümanist yok. Mesela bunu da gruba katmayı düşünüyoruz. Bu da yine gruba aynen dostun katıldığı gibi katılırsa onun da bir tuşlu çalgıları çalan birinin besteleri de yapacağı katkıyı düşünürsek evet, aslında hakikaten çok farklı bir yere de gidebilir. O zaman ikinci albüm bayağı değişik bir albüm olabilir. İşte ikinci albüm evet. Ya gerçi şu anda mesela şarkıların ikinci albümde yer alabilecek şarkıları da bayağı bir toparlamaya başladık aslında kendi kendimize. Belki o dediğimiz o hani dikkate değer değişim hemen ikinci albümde olmayabilir ama kafamızda var. Hani kalıcı bir klavye çalan bir enstrümanist gruba istiyoruz. Evet, harika. İstersen akustik performansa geçelim. Akustik performansa evet, geçelim. Evet. Çünkü bir şarkımız daha var. Bir kapanışta yapacağız. Evet. Yine albümde yer alan bir parçayı çalacağız. Okay. Sleepless Night. İstanbul'da, Türkiye'de ilk canlınız mı? Snake Root olarak. Onu soralım. Evet, bizim evde çaldıklarımızı saymazsak. Evet. Bu arada Sleepless Nights da benim dikkatimi çeken şarkılardan biri. Another Day Without a... Ne? Bak, akustik evet, senden yanalar dinlemek, bu. Dinlemek parçaları bana çaldık. Evet, evet, evet. Söyle söyle, zorunlu çocuklara çaldırıyoruz gibi söyle. Ya, vallahi hiç öyle değil. Hazır mıyız? To make a stand, and I'm gonna break the chains tonight, looking for someone who understands. There's an emptiness that I feel inside my soul. Too many tears that I can cry. Everywhere looks the same, no matter where I go. Is it myself or someone else? I even cannot dream in a sleepless night. I can't even know myself. Can't help myself, it's all insane. And I can't tell you who's to blame. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock and Rock'la karşınızdayız ve Snake Root konuğumuz. Evet. Akustik. Elinize, ağzınıza sağlık. Evet, dinledi. Süper. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Evet, plan programlardan biraz söz edelim. Hiçbir konser şeyiniz var mı? Plan programı nerelerde? Nasıl, lansman nasıl devam edecek? Şimdi bu yakın zamanda zaten gerçekten başlamak istiyoruz artık. Hatta belki de geç bile kaldık. Daha önce başlamalıydık ama işte araya klip girdi vesaire derken biraz bekledik yani. Şimdi bu yakın zamanlarda planladığımız, şu anda henüz kesinleşmediği için isim vermek istemiyorum ama bazı üniversite festivalleri var. Güzel. Bunun dışında yine İstanbul'da bir sahne alma durumumuz var yakın zamanlarda. Bununla ilgili şu anda hala görüşmelerimiz sürüyor. Harika. Aslında tabii ki yurt dışında bir an önce konserlere de başlamak istiyoruz ama önce Türkiye varken kendi ülkemizde sahneye çıkmadan yurt dışına gitmek pek akıllıca bir şey değil herhalde. Dolayısıyla önce kendi yaşadığımız yerden, kendi doğup büyüdüğümüz yerden başlayalım. Ve umuyorum ki bir ay içerisinde konserlere başlayacağız diye planladık. Çok güzel. Tabii bir çaba göstermemiz gereken bir şey de şu oldu. Biz grubu da albüm kaydı esnasında toparladığımız için aslında tamam hazırız işte 5 kişiyi bulduk ve başlıyoruz dediğimiz zaman aslında elimizde 10 tane şarkı vardı. Albümde çaldığımız şarkılar ve 1-2 tane de işte albüme girememiş şarkı. Şimdi repertuarı da arttırmak gerekiyor. Hem tabii mecbur ilk albümü yapan grupların kaçınılmaz kaderi cover'da evet. Çalmak durumunda kalıyorsunuz. İşte cover'ların grubun kendi üretimi olan şarkılara dengelendiği bir repertuarı da hazırlamak zorundayız. Biraz da bizim aslında yavaşlatan şey o oldu. Diğer yandan da işte lansmanla ilgili çalışmalardaki yapmamız gereken, üzerimize düşen sorumluluklar sizi belki her zaman fiziksel olarak değil ama kafa olarak çok kilitliyor. Başka şey düşünemiyorsunuz. Hani şunu öyle mi yapsak, böyle mi yapsak. Bir video klip çektik. Profesyonel hakikaten düşünmek zorundasınız. Tabii, aynen öyle. Yani, ve yine yeni grupların kaderi bu. Her şeyi bir de kendiniz düşünmek zorundasınız. Hani bir menajeriniz, bir sponsorunuz olmadığı için. O nedenle şimdi ama şu dakikadan sonra hele radyo programımızı da yaptık. Hani bundan tamamdır. Sonra bir tek geriye yani çalmak kalıyor. Zaten dediğin gibi Bülent, yani bir adım atıp ondan sonrasını artık adımları böyle yürütmek. Örneğin ben burada Cenk'in biraz neden Cenk'i tekrar araya sokuyorum. Örneğin Cenk gibi bir adamla prodüktör olarak albümde çalışan bir insan, Cenk üretken biri, konserler veriyor. Örneğin onun ön grubu olarak bir plan program var mı? Veyahut da yani evet, onun girdiği projeye bir şekilde dahil olma gibi. Şöyle, ben aslında daha doğrusu Cenk Eroğlu 15 günde bir Şaft'ta sahne alıyor kendi grubuyla. Ben de o grubun solisti olarak ona eşlik ediyorum. Ayda iki kez burada çıkıyoruz. İlişkiniz devam ediyor. Evet yani. Devam ediyor. Hani çok da keyifli geçiyor açıkçası. Ve Snake Root olarak da biz hem orada açılış grubu olarak da yer almayı istiyoruz, düşünüyoruz, planlıyoruz. İşte bununla ilgili artık o aşamaya geldik diyebilirim grup olarak. Biraz hani çaldığımız şarkı sayısını arttırıp tamam biz hazırız diyebiliriz. Bu konuda Cenk'in de bize tabii ki çok faydası olacak. Hem de onunla birlikte aynı sahnede olmak harika, çok keyifli olacak. Değişik olacak. Hem güzel bir başlangıç olur değil mi Ömer? Yani gerçekten yani Cenk'in tecrübesinden yararlanmak ve sahnesi. Bir de zaten bunlar şimdi Snake Root Cenk'in yani müzikal tekniğinden ve yeteneğinden yararlanılmış bir albüm. Bir de sahne tecrübesinden yararlanmak var ki o da artık yani. Zaten böyle bir adamları buldun mu yapışacaksın. Aynen öyle. Yani onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Cenk'le çalışanlar bunu bilir. Onun o stüdyosuna girip de oradan çıktığınız zaman albümünüzle çok başka biri oluyorsunuz. Evet. Aydınlanıyorsunuz. Gerek psikolojik olarak başka biri oluyorsunuz. Gerek bilgi ve İyi tecrübe olarak. İyi anlamda mı kötü anlamda mı? İyi bir vurgulu iyi, yani. İyi anlamda tabii ki. Hayat bilgisi de yüksek bir insandır Cenk Eroğlu. Ama ben onunla sahnede de yer alan biri olarak onu da söylemeliyim ki sahnede de başka bir okul var onunla ilgili. Öğrenecek çok şey var öyle insanlardan. Evet. Var elimizin altında. Zaten yani. Öyle insanlar bunu değerlendirmek lazım. Bingir'le çalışmış. Bingir projesinde bulunmuş. Yani sırf o hikayeleri hani kuliste oturup dinleseniz bile kendi tavrınızla ilgili ben bunu böyle yapmayayım artık diyebiliyorsunuz. O açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum. İki kere şanslı hissediyorum. Ömer, şaka maka bir 5 dakikamız kaldı. Evet. İstersen. Hatta 2-3 dakikamız kaldı. Öyle. Yani şey yapabiliriz mesela son olarak... herkesin fikrini ve gelecekle ilgili görüşlerini ve Snake Root'a nereden ulaşabilirler dinleyicilerimiz? Albümü nasıl edinebilirler? Ve hani sizin kişisel olarak da kendinize bu albümde hissettiğiniz şeyleri de sormak istiyorum. Yani mesajınız ne görüyorsunuz? Evet, mesajınız var. Ali'den başlayalım. Evet. Herkes vallahi, Ali'ye baktı. Herkes bana baktı. Bu topraklarda yapılan en iyi sound ve en iyi müzikal anlamda bir albüm olduğunu düşünüyorum. Ve bu albümün içerisinde yer almaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Hedefler olarak da sürekli üretmek. Yani ikinci albüm, yani ilk albüm yapıp da bırakmak değil. Evet. Sürekli üretmek, bir şeyler üretmek. İşte çok fazla, daha fazla kitleye ulaşmak. Ya devam et, müziğe devam etmek. Yani derler ya, Rabbim müzik dedi. Aynen öyle. Adımlara devam. Aynen öyle. Evet, Serhan buyur. Yani tabii ki aslında söylenecek çok şey var ama bunu kısa süreye sığdırmak mümkün değil. Ama kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu projeye birlikte başladık. Dost da sonradan katıldı. Ama sanki en başından beri bizleymiş gibi grubun bir parçası oldu. Gerçekten böyle bir ekiple çalışmak çok büyük bir mutluluk her şeyden önce. Şu ana kadar belki şansımız da yardım etti ama gerçekten işinin uzmanı insanlarla çalıştık. Yani bu konuda tabii ki bizim tercihimiz oldu. Ama çalışan, yani birlikte iş yaptığımız herkes işinin hakkını verdi. Bir de kimyanız da uymuş. Yani kolay değil. Şimdi evet. Cenk Erol ile çalışabilirsin ya da X kişiyle ama kimyan uymuyorsa iyi albüm de ortaya çıkmayabilir. Mutlaka. Sizin kimyanız da uymuş. Yani Cenk'in ardından mastering yapan Çağlar da burada. Çağlar Türkmen'i de hatırlamak isteriz. Daha sonrasında en son klip çekimi için birlikte çalıştığımız bir ekip var. Sinekeli ekibi ve onları yönetmeni Kaan Yenileyen. Gerçekten klip olarak da sonucundan çok memnun olacağımızı düşünüyoruz. Zaten veda edeceğimiz parçaya klip çekmişsiniz. Evet. Dolayısıyla Roses Whisper Your Name'e bir klip çektik kendileriyle beraber. Yakın zamanda da hazır olacağını düşünüyoruz. Umarız herkes beğenir. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Umarım onlar da keyif alırlar dinlediklerinden. Dost. Evet, benim de önüme proje geldiğinde şarkıları dinledim. Çok büyük keyif aldım açıkçası. Acaba dedim hani karakterleri nasıldır? Sadece hani, müzik olarak okey ama anlaşabileceğimiz bir grup mudur diye düşündüm. Ama grup arkadaşlarım yani hepsiyle çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Onun için de kendilerine teşekkür ediyorum. Benim o alışma sürecimi çok güzel sırtladılar. Ve bana çok fazla bir şey bırakmadılar açıkçası. Onun için bir kez daha teşekkürler. Tabii amacımız birçok kişiye albümü duyurmak. Yurt içinde, yurt dışında. Bunun için çalışmalara devam ediyoruz. Umarım çok keyifle devam edecek bu işler. Ve? Evet. Benim de başlarken amacım belliydi aslında. Şimdi çok değiştiğini söylemem bu amacın. Ya bu albümde, bu projede yer alıp sonra da iyi bir gruba kapağı atmaktı. İşte yurt dışına çıkarsak neden olmasın? Bir Def Leppard, bir Kiss ya da yani ikisi de olabilir yani. Teklif ederlerse düşünürüz diyorsun. Şaka bir yana benim amacım üretmek, aynen Ali'nin dediği gibi. Yani onu engel olamıyorum ve bir şekilde... Hastalık. Aynen öyle, bu devam etsin istiyorum. Bu albüm, ikinci albüm için abi. Yani çok fazla şeyde değilim. Eyvah bu grup başarısız oldu, kimse dinlemedi. Satamadık. Hani bu yüzden bırakalım istemem açıkçası. Yok, o yüzden bunun da devam etmesi şey için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şu ana kadar da Serhan'ın da dediği gibi yine karşımıza doğru adamlar çıktı. Cenk Erol olsun, Çağlar olsun, Kaan yönetmenimiz hani hakikaten çok genç bir insan. İlk klibini çekti bildiğim kadarıyla bizimle. Ya da bize öyle söylüyor. Çılgın yönetmen aslında. Ama inanılmaz bir adamdı ve hani herkes merakla onunla bekliyoruz. Ben çalışır merak umarım. Ediyorum gerçekten. Hani yaptığı işin hakkını böyle veren insanlara denk gelmeye çok iyi. Keza sizinle de öyle. Çok hem eski dayanan dostluğumuz evet. Var ama burayı hani ilk açan kapılarını radyo siz oldunuz. Böyle güzel bir diğer radyoları da gönderme yapalım. Evet. Bu arada alın yani, konuk alın. Bu arada ben bir şey şimdi hatırladım. Açık Radyo ile benim aslında tanışmam çok eski yıllara dayanıyor. Yıllar ne kadar önce. Eski, ne kadar eski. 2000-2001 gibi. O kadar. O kadar eski. O zamanlarda ben işsiz güçsüzdüm. Üniversiteyi bitirmişiz, işte askerlik bekliyoruz falan. O zamanlarda burada bir radyo programının kaset çözümlerini yapıyordum ben. Nereden nereye? Açık radyo çalışanı yani. Çıkarın dışarı, çıkarın dışarı. Onu hatırladım. Cemil'le de bizim enteresan bir hukukumuz var. Bundan önceki yıllarda iki gruba o solisti, o ayrıldı, ben geldim. Doğrudur. Evet, böyle de bir durumumuz var. Yani. Güzel bir kimya ve... Akıllı gruplar bunlar, benden kurtulup Bülent'i almışlar. Ben söylemeyeyim dedim. Sen bilmiyor muydun bunu? Yok, vallahi biliyorum. Sen söyleyince şey fark ettim. Harika. Pardon işte ya. Ömer bir benden kurtulamadı. Kurtulsa seni alacak ama. Söylemedin mi Ömer? Hay Allah. Abi burada yapma. Yeri boşayacak. Yayında mıyız? Bunları yazsak hikaye pembe dizi çıkar. Aramızdaki ilişki. Snake Root'un internet sayfasını ve Facebook sayfasını da söylersek öyle veda edelim. İnternet sayfası şu anda hazırlanmakta. Dolayısıyla sadece sosyal medya kanallarını kullanıyoruz. MySpace, Facebook, Reverb Nation gibi sitelerin hepsinde Snake Root olarak mevcuduz. Yani dinleyebilir dinleyici. Albümü de şu anda açıkçası yine büyük bütün internet mağazalarında mevcut. Amazon, iTunes gibi. iTunes. Aynı zamanda Facebook sayfamızda linkimiz de var. Distribütör firmanın. Oradan da alabilirler. Kendi mağazamız var orada. Ben iTunes üzerinden aldım ama hani Amazon'da benim aldığım dönemde Türkiye'ye satış şu anda hala yapmıyor bildiğim kadarıyla Amazon'da. Ama iTunes üzerinden hani dinleyicilerimiz albümü satın alabilirler. Doğru, evet. Yani Snake Root yazarsanız iTunes'da search'e zaten çıkıyor. Downtown to Ghetto. Evet. Ayrıca şöyle bir şey yapalım bu akşama özel. Eğer sayfamıza gelip de bu akşamki programı dinlemiş olan arkadaşlardan hangi şarkıyı en çok beğendilerse bununla ilgili bir yorum yazarlarsa kendilerine ilk 10 kişiye albümle ilgili bir link göndereceğiz e-mail yoluyla ve oradan bütün albümü edinebilirler. Evet, süper. Harika, süper. Harika bir daha ne olsun? Değil mi? Hemen fake hesaplarımı bir kısmını toparlayayım. Evet, veda edelim Snake Root'un son parçasıyla. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. Snake Root'a da geldikleri için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiğiniz için. Programımızı Snake Root'un Roses Whisper Your Name şarkısıyla bitiriyoruz. İyi geceler. Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal. Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.